ले आ दूं तेरे पैरां विच पा दूं झांजरा ले आ दूं तेरे पैरां विच पा दूं जट यार तेरा सदा तेरे साथ कुड़िए नी अज नच के विका दे सारी रात कुड़िए नी अज नच के भर जाएगी दीदार तेरा करके झांझरों से रूप का सिंगार तेरा करके ओ मेरे वास्ते यही तो है सवाल मुंडिया में आज रचना मैं भी की सारी रात मुंडिया में आज रचना झांजरा ले आ दूं तेरे पैरां विच पा दूं जट यार तेरा सदा तेरे साथ कुड़िए नी अज नच के विका दे सारी रात कुड़िए नी अज नच के नचके झांजरा ले आ दे मेरे पैरों विच पा दे चट्टी देखना सभी को देगी मात मुंडिया में अज नचना आज नचना मैं भी की सारी रात मुंडिया में अज नचना झांजरा ले आ दूं तेरे पैरां विच पा दूं जट यार तेरा सदा तेरे साथ कुड़िए नी अज नच के विका दे सारी रात कुड़िए नी अज नच के आज रचना मैं भी की सारी रात मुंडिया में अज रचना नी अज नच के विका दे सारी रात कुड़िए नी अज नच के आज